لاج رکھ میرے دست دعا کی، لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، تیری دل میں ہر دم بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، تیری دل میں ہر دم بسی ہو، ذکر لب پر تیرا گھر گھڑی ہو، مست ہو بے خودی اور فنا کی، مست ہو بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھنا عنایت صدا مجھ پہ اپنی، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھنا عنایت صدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی، دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، ہو کرم بغیر مرشد خدا آیا، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، ہو کرم بغیر مرشد خدا آیا، خدایا ہو کرم بغیر مرشد خدا آیا، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، دل سے چاہت تیرے مولا تو خیرات مولا تو خیرات از پائے غوث آدم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت از پائے غوث آدم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت اپنے نبی کی ولا کی اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے دے دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے جگمگاتی رہے قبر آقا جگمگاتی رہے قبر آقا رب حنان لو من منان لو غفار جگمگاتی رہے قبر آقا رب حنان لو من منان لو غفار تا ابد فضیل و رحم و عطا کی تا ابد فضیل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے بجاہ النبی الامین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل اجتماع ذکر و نعت کے مبارک سلسلے میں ہم حاضر ہیں. مناجات ہم نے سنی, جگمگاتی رہے قبر عطار, آپ غور فرمائیے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی قبر کو جگمگانے اور اپنی قبر کو نور نور کرنے کے لیے کیسی کیسی دعائیں فرماتے ہیں, اور گویا ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں. ہم تو اپنے گھر کو, اپنے ڈرائنگ روم کو, اپنے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اس جگہ کو روشن کرنے کی, وہاں فانوس لگانے کی, وہاں خوب جگمگ جگمگ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ میرا گھر بہت اچھا لگے, میرا ڈرائنگ روم بہت اچھا ہو. ہمارے امیر علیہ سنت ہماری یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ دنیا تو سنوری جائے گی, آخرت سنوارنے کی کوشش کرو, قبر کو جگمگ کرنے کی کوشش کرو. اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر کو تو جگمگا دیا, ہم نے اپنے ڈرائنگ روم کو تو خوب سجا دیا, اپنی قبر کے لیے کتنا کوشش کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی ریاضت کرتے ہیں, کتنے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے امیر اہل سنت کا گویا ہمارے لیے پیغام بھی ہے, اور یہ دعا کرنے کا انداز بھی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ روزی میں برکت عطا کر دے, ہمیں میری دکان چل پڑے, میرا کاروبار چل پڑے, بہت اچھی دعا ہے. لیکن ہم قبر و آخرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ نہیں, مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ نہیں, ہمیں قبر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, نزعہ سکرات اور آخری اخروی معاملات کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ہمارے لیے ان مناجات میں, ان اشعار میں ہمارے امیر علیہ سنت کی تربیت ہے. آئیے مزید کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنین, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پیچھے میرے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ اصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہی نیچے کیے دونوں زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر. سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تاریخ لے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تاریخ لے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تاریخ لے چھپ گئے, ہمارا نبی. میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد

نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خودم رسول شش تمام امم غلام کرم وجود و عدم ہو دو سو قدم جہاں میں کیا تمہارے لیے یہ مرحمتیں یہ کرشمتیں نہ چھوڑ لدے نہ اپنی گدے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی جم جم کاتے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحم بدوں پر بھی برساتے برسانے والے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے والے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے عظیم رہے عزت و اعتلاء محمد رہے عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا مکہ عرش ان کا فلک محمد میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے ان کی ماں نے دے دے اونچے کھلا دیے گے جس راگا چلے گے اونچے بسا دیے گے ایک دن ہمارا جا گئے ہزار اس کا کتنا تم نے تو جوتے پھرتے مردے دلا دیے گئے تم نے تو جوتے پھرتے مردے دلا دیے گئے اللہ کا جہنم اب بھی نصر سے ہوگا اللہ کا جہنم اب بھی نصر سے ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے رو رو کے مصطفیٰ نے ہاں رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے ہاں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے میرے غریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے غریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے غریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے دربے بہا دیے گئے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے تا

بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سب گھرانا نور کا میرے محمد عظیم تر میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم نور والا آمنا بی بی کے گھر میں آیا ہے نور والا آمنا بی بی کے گھر میں آیا ہے حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے چاند کے جو ہی نبی ان نور کے آئی خبر چاند کے جو ہی نبی ان نور کے آئی خبر اہل ایمان جھوٹ شیطان کو غصہ آیا ہے شیطان کو غصہ آیا ہے اہل ایمان جھوٹ شیطان کو غصہ آیا ہے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے چاند بھی نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے اس کے آگے دیکھو چاند بھی شرمایا ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد نثار تیری نثار تیری چہل پہل میں ہزاروں ہی دے رکھی الور سوائے پلی سکھ جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میرے محمد عظیم کر گے عظیم کرے مرحبا دلداری آمد مرحبا سہنے کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سانسا کی آمد مرحبا دیشن کی آمد مرحبا مرحبا میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے مبارک اخلاق کو آپ کی مبارک عادتوں کو خلق عظیم فرما رہا ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مبارک ترجمے والے پاکیزہ قرآن ماں کنز الایمان صفحہ نمبر 1044 سورہ قلم آیت نمبر 4 ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ترجمہ کنز الایمان اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تحریر فرماتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق, آپ کا اخلاق قرآن ہے. حدیث شریف میں ہے, سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا. الحمدللہ, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق انتہا درجے کا بلند اخلاق تھا. آپ سے بہتر کوئی اخلاق والا ہو بھی نہیں سکتا. ہم امتیوں کو بھی چاہیے, ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں, اپنا کردار اچھا کریں اور سنتوں کے پیکر بن جائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام تمام اسلامی بھائی مل کر میرے ساتھ پڑھیں. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ, بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ کمال اس نے حضور گئے کہ گمان نفس جہاں نہیں, وہ کمال اس نے حضور گئے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور گئے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہے, میں نثار تیرے کلام پر آقا میں نثار تیرے, میں نثار تیرے, میں نثار تیرے, میں نثار تیرے, میں نثار تیرے, میں نثار تیرے, میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, سن سن لو علیہ وآلہ, سن سن لو علیہ وآلہ, سن سن لو علیہ وآلہ. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مفر, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مفر, بخدا خدا کا, بخدا خدا کا, بخدا خدا کا, بابا خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مفر جو باغا سے ہو یہی آ کے ہو جو باغا سے ہو یہی آ کے ہو جو باغا سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلو علیہ و آلہ صلو علیہ لیہ مفر پر ہے فرار کی جگہ پر فرار ہو جانے کی کوئی جگہ اس در سے نہیں ہے اور مقر کہتے ہیں کسی جگہ ٹھہرنے کی جگہ جو ٹھہرنے کی ہو اس کو مقر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس در کو چھوڑ کر نہ کوئی فرار کی جگہ ہے نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے جو ہے اس در سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بننا چاہتا ہے وہ بھی اسی در سے بنے گا اور جو اس در سے نہیں ہے وہ اس در کا بھی نہیں ہے ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط غلط یہ حوس بے بصر کی ہے بے بصر یعنی اندھا اندھا ہی یہ بات سوچ سکتا ہے جو اکھیارا ہے جو معرفت رکھتا ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ محبوب کے در سے سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ کیا خوب فرمایا بخدا خدا کا یہی در بخدا خدا کا بخدا خدا کا بخدا خدا کا بخدا خدا کا بخدا خدا کا بخدا خدا کا بخدا خدا کا یہی در یہی آ کے ہو جو باغا سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ اور تیرے آگے یوں دب بیچے اس حرف کے برے برے تیرے آگے یوں دب بیچے اس حرف کے برے برے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے صلو علیہ و آلہ پڑھو صلو علیہ و آلہ کرو مگر اہل دو رضا پڑھو ایک بلا دے میری بلا اپنے کریم کا میرا دین پارا آئینا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا آئینا نہیں صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ سبحان اللہ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب حبیب اللہ آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روزی چاند تصدق میں اتارا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا اور اگر سامنے ہوتا بھی تو سجدہ کرتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیے. ایسا تجھے خالق نے ترابندار بنایا ایسا تارا بنایا ایسا تجھے خالق نے تارا تار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا دیدار بنایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹا کے تیرے نام پہ مردان عرب نبیوں میں نبی سے ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسینے سے کہ محبوب خدا ٹھہرے ایسا تجھے خالق نے تارا خدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا طرح طرح دار اس کا معنی شاید سب کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو. طرح دار کا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں نا اس طرح نہیں کرنا, اس طرح چلے جاؤ تو یوں مل جائے گا, اس طرح اس طرح. طرح مانے انداز, اس طرح کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, یعنی اس انداز کا کام مت کرنا. اور دار مانا ہوتا ہے والا, یعنی گویا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے انداز والا بنایا رب نے کہ یوسف علیہ السلام بھی آپ کے دیدار کے طالب ہوئے. کیسے انداز تھے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور کیسا مبارک حسن تھا کہ جو چہرہ انور کو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی حسن رضا خان صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل بھی جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، یوسف کو تیرا غالب دیدار بنا کو تیرا قالب دیدار بنایا، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، محبوب بہت آئے دیدار بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی منحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب سجے سخن میں حیرت میں پڑے دیکھے، یوسف کو تیرا قالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا قالب دیدار بنایا، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، آئینوں کو جن جلووں نے جسے کوئی نہ پوچھے، اس نے ہی میرا تجھ کو، اس نے ہی میرا تجھ کو خریدار بنایا، اس نے ہی تجھ کو خریدار بنایا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقبرہ، انوار بنایا بنایا، تو نے ہی اسے مقدر انوار بنایا، کسے کسے مطلع انوار بنایا، مطلع کہتے ہیں پہلے والے کو اور مقتا کہتے ہیں آخری والے شعر کو، بعض اوقات آخری شعر کو بھی مقتا کہتے ہیں، نظم رسالت سے مراد ہے رسالت کی وہ مبارک نظم، وہ مبارک پروئے جانے والے جو اس میں ہیرے ہیں اس کو نظم کہا جاتا ہے، جیسے ایک نبی آئے وہ ایک ہیرے ہیں، اس طرح سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تشبیہ دیتے ہوئے نظم کے ایک لڑی کے ہیرے قرار دیا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہی ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چمکتا ہوا ہیرا بنا، چمکتا ہوا موتی بنا، اور مطلع انوار یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی ساری فضیلتیں ملی، تو نے ہی اسے یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع انوار بنایا، تو نے ہی اسے مطلع انوار انوار بنا کون نے بنا بنائے گئے سرکار کی خاطر کون ہے کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کون ہے کی خاطر تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما دو سمک میں سکہ نشان تمہارے میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے نگہن پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے بخل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کون کی خاطر تمہیں سرکار تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنا آسی کا تمہیں حامیوں غم خار بنایا آسی کا تمہیں حامیوں غم خار بنایا سچی بات سکھاتے گے گے سیدھی راہ چلاتے گے گے جلتی آگ بجھاتے گے گے ڈوبتی نیند اتراتے گے گے نظریں روح میں آسانی سے کلمہ یاد دلاتے گے گے مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے گے گے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار کراتے گے گے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے گنگ پلاتے گے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کر کے بلاتے گے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے گے کہہ کے دو رضا تمہیں بھائیوں غم خوار بنایا تیرا حامی کا تمہیں حامیوں غم خوار بنایا ان ہاتھوں کا جلوہ ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیضا کو جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا جس نے بار بنایا ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر پہ حسن لالے پورنوار بنایا پتھر پہ حسن لالے پورنوار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا اسم دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے اسم دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا سروں سے قدم آلا تیرا. ہم الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کے ذریعے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں, غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں. کوئی دنیا کے گیت گاتا ہے, کوئی مال کے گیت گاتا ہے, کوئی دنیا داروں کے گیت گاتا ہے, کوئی کرسی عہدے کے گیت گاتا ہے. یہ دعوت اسلامی کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر رہے ہیں, ہم اللہ والوں کے گیت گا رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. الحمدللہ عزوجل یہ مدنی ماحول ہمیں اپنے اسلاف کے قریب کرتا ہے, اپنے اسلاف کے ذکر کے قریب کرتا ہے, ان کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ کرتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات پر عمل کیجئے, اور اپنا یہ مدنی مقصد بنا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. یہ ہمارا مدنی مقصد ہونا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل اس مدنی مقصد کے تحت ساری زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت عام کرتے رہیے. صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ غریب آ گیا جلوہ غریب آ گیا جلوہ غریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کی شربت پلا ایسوں کو نعمت کھلا مت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسوں پہ ایسی عطا ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود ہم نے قدم لگی تم نے عطا میں لگی ہم نے قدم لگی تم نے عطا میں لگی کوئی کمی سرورا کوئی کمی سرورا کوئی کمی سے ورا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن لو اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود غوث اعظم اماموں تو کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی خدمت کے خود سے کہے ہمارا مصطفیٰ نے رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دمے واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم